ای شهید استا یادو نا وړي دستر ګمې خوبونه تیر وختونه را لیا شي لور پلور می شي پکونه لور پلور می شي پکونه لور پلور می شي پکونه لور پلور می شي پکونه لور پلور می شي پکونه تیر وختونه را لیا شي لور پلور می شي پکونه لور پلور می شي پکونه لور پلور می شي پکونه لور پلور می شي پکونه لور پلور می شي پکونه غم جن ټول مازی غري سوا هم بي خواند پسرلي سوا محپلو نمو دکالی سخاموش او خالی شوا سخاموش او خالی شوا سنگستر گی کرامیا خی چشول بنستا دیدنونا څنګه سترګې کړم یا خی چشول بمستا دیدنونه چشول بمستا دیدنونه چشول بمستا دیدنونه چشول بمستا دیدنونه چشول بمستا دیدنونه ای شهید استا یادونا وړي دستر ګمې خوبونه تیر وختونه را لیا شي لور پلور می شي پکونه لور پلور می شي پکونه لور پلور می شي پکونه لور پلور می شي پکونه لور پلور می شي پکونه ته انداز د مینې وا مساویر لدا ازادی رند خپلی وینی ورکلو مساویر لدا ازادی رند خپلی وینی ورکلو رند خپلی وینی ورکلو ستا دوران تصویر تلاش کی لټوام اورک خیالونه ستا دوران تصویر تلاش کی لټوام اورک خیالونه لټوام اورک خیالونه لټوام اورک خیالونه لټو مورک یالونا لټو مورک یالونا ای شهید استا یادونا وړي دستر ګمې خوبونه تیر وختونه را لیا شي لور پلور می شي پکونه لور پلور می شي پکونه لور پلور می شي پکونه لور پلور می شي پکونه لور پلور می شي پکونه که آزاد کب بندي وي لطاغوت بیاغی وی وی مظلوم ترحمی نا هر ظالم لر سختی وی وی مظلوم ترحمی نا هر ظالم لر سختی وی هر ظالم لر سختی وی تگالل پخنده دی دجوانستری تکلیپونا تگالل پخنده دی دجوانستری تکلیپونا دجوانستری تکلیپونا دجوانستری تکلیپونا دجوانستری تکلیپونا دجوانستری تکلیپونا ای شهید است یادونا وړي د سترګو مې خوبونه تېر وختونه راله یاد شي لور په لور مې شي فکرونه لور په لور مې شي فکرونه لور په لور مې شي فکرونه لور په لور مې شي فکرونه لور په لور مې شي فکرونه لاړې حورو او مزو محدود خوشالولا د پانی دنیا د پرې شو لړې مست په سر لولا د پانی دنیا د پرې شو لړې مست په سر لولا اولپت ناس دی پا دنیا کی د جنت لٹی رنگونا اولپت ناس دی پا دنیا کی د جنت لٹی رنگونا د جنت لٹی رنگونا د جنت لټی رنگونا د جنت لټی رنگونا د جنت لټی رنگونا پای شهید استا یادونا وړي د سترګو مې خوبونا تیر وختونه را لیاد شي لور پلور میشی پکرونا لور پلور میشی پکرونا لور پلور میشی پکرونا لور پلور میشی پکرونا لور پلور میشی پکرونا ای شهید است یادونا وړي د سترګو مې خوبونا کلام د ابو سفیان الفت آواز عبدالرحمن ذات افکار ریکارډینګ الخادم سټوډیو پښتون آباد مټا چوک کوټه لور په لور مې شي فکرونا لور په لور مې شي فکرونا لور په لور مې شي فکرونا